Народныя фрашкі. Гісторыю наведнікаў сайтаў «Жывы журнал» ды «Літара.нет». Чытае актор Дзяніс Тарасенка. Бровар Дрыгвы. У Менску ёсць крама «Чарадзей», якой належыць віна-гарэлачны аддзел. Кропка на раёне адна, і, зразумела, бухло можна купіць толькі там. Таму ўсе прадаўшчыцы карыстаюцца павагаю мясцовых мужыкоў. Стаю на прыпынку ў пачатку вуліцы Макаёнка. Падыходзіць 64-ты, лазік. Народу шмат, усім месца не хопіць. Людзі спаборнічаюць, хто спрытнейшы, каб патрапіць у салон. Я разумею, што лепш пайсці пешкі. І тут, з боку метро, ляціць галасістая баба з крыкамі. «Пусціце мяне! Пусціце мяне! Я спазняюся на працу!» Ну, натуральна ёй адказваюць, што ўсе тут спазняюцца на працу. Да вы не разумееце! У мяне ключы ад чарадзею! У момант усе расступіліся, сказалі «прабачце, калі ласка», і прапусцілі кабету ў аўтобус.